اور یقیناً یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی قوم امت کے لیے ضرور عظیم نصیحت ہے اور عنقریب تم سب سے پوچھا جائے گا۔